Maar nu eerst muziek. Van Aliza Sar Shalom. Als het uw wil is. Als het uw wil is dat ik niet meer spreek en mijn stem zwijgt. Zoals het eerst was, dan zal ik niet meer spreken. Ik zal me daaraan houden totdat ik zal spreken, omdat het uw wil is. Als het uw wil is dat een stem oprecht is, dan zal ik tot u zingen vanaf deze gehavende heuvel. Alle lof zal die tot u brengen. Door mij te laten zingen vanaf deze gehavende heuvel, zal ik u alle lof brengen, als het uw wil is om mij te laten zingen. En breng ons bij elkaar en verbind ons met elkaar. Al uw kinderen die hier zijn, gehuld in hun lompen van licht. Gehuld in onze lompen van licht, gehuld om te doden en deze nacht te voltooien. Als het uw wil is. If It Be Your Will werd gezongen door de afgelopen week overleden Leonard Cohen. Bekend van historische songs als Suzanne, So Long Marianne en Hallelujah. Misschien mag hij bij vader verder zingen met zijn prachtige basstem. Leonard Cohen is 82 jaar geworden. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until I am spoken for. If it be your will, if it be your will that a voice be true from this broken hill, I will sing to you. Bericht is een blog van 4 weken geleden. Maar ik vind het zo bijzonder dat ik me afvraag waarom ik dit niet eerder heb behandeld. Want dat heb ik namelijk gecheckt. Terwijl ik er wel van af wist. Want dit is zeg maar iets wat sinds het nieuwe schooljaar speelt. Namelijk het lezen van de Bijbel. Dat is een blog van Joël Rosenberg. Heb je gehoord dat de Israëlische leiders er bij de Joden op aandringen om de hele Bijbel te lezen? Vers voor vers en hoofdstuk voor hoofdstuk. Wonderlijk. Maar waar. Vanuit het hartland van Israël schrijft hij: U hebt dit waarschijnlijk nog niet gehoord in het gros van de media, maar de meeste belangrijke Israëlische leiders dringen er bij het Joodse volk op aan om de Bijbel te lezen. De hele Bijbel wel te verstaan, vers voor vers en hoofdstuk voor hoofdstuk. Kun je je voorstellen dat premier Rutte of ongeacht welke andere Nederlandse leider ons volk oproept om de Bijbel te gaan lezen? Ik kan me dat niet voorstellen. Gelet op de algemene tendens van secularisatie in Israël is dit nogal een verrassing, maar ook een geweldige bemoedigende ontwikkeling. Er zullen onder u zijn die sceptisch zijn, maar dat is echt waar. Hier het laatste nieuws. Toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de aftrap gaf voor het nieuwe schooljaar, moedigde hij kinderen aan om het woord van God en de Bijbelse wortels van hun Joodse erfgoed te herontdekken. Allereerst de Bijbel bestuderen, zei hij in augustus. Kennis is zeer belangrijk. We willen de kennis van de schrift beschikbaar stellen aan elk kind in Israël. Jood en niet-Jood, religieus en seculier. Dit vormt de basis van de nieuwe wereld en het fundament van Israël als een sterke natie in deze wereld. Regelmatig geeft de minister-president samen met zijn vrouw Sarah leiding aan groepen in een reeks van Bijbelstudies in hun ambtswoning. Zij bespraken onder andere de Bijbelse verbinding van Joden met de Tempelberg, ondanks een recente VN-stemming die een dergelijke verbinding met de Joden ontkent. De Netanyahu-familie organiseerde hun eerste thuisbijbelstudiegroep in december 2011. En daar heb ik toen ook melding van gemaakt, schrijft deze Joel Rosenberg. En daarmee droegen ze bij aan de traditie die begon bij David Ben-Gurion en later door Menachem Begin, maar daarna nog zelden werd herhaald door andere Israëlische premiers. Hun beoogde doel was om een voorbeeld te stellen voor de natie en om de liefde voor de Bijbel in stand te houden. Ondertussen hebben de Israëlische president Reuven Rivlin samen met een aantal regeringsfunctionarissen het 929-initiatief gelanceerd. Even een kleine aanvulling, want het 929-initiatief zal niet direct worden begrepen, tenzij u degene bent met zoveel kennis van de Tenach dat u weet dat het hier een verwijzing betreft naar de 929 hoofdstukken. We gaan verder. Dit is een prachtige en waardige inspanning om alle Israëli's aan te moedigen, ook de seculiere en niet-religieuzen onder ons, om elke dag één hoofdstuk van de Joodse geschriften te lezen, totdat ze alle 929 hoofdstukken hebben gelezen. Rivlin en zijn collega's hebben al in december 2014 de aftrap voor dit 12 miljoen dollar kostende initiatief gegeven. Sindsdien stimuleren ze de Israëli's om vers voor vers en hoofdstuk voor hoofdstuk door de hele Hebreeuwse Bijbel de Tenach te gaan, totdat iedereen in de zomer van 2018 hier klaar mee is en dat in voorbereiding op de 70ste verjaardag van de profetische wedergeboorte van de Joodse staat. Er is een indrukwekkende en specialistische website gewijd aan dit project waarop Israëli's van alle kom af en met een grote verscheidenheid aan herkomst artikelen kunnen delen over wat zij vinden of ontdekt hebben in de Bijbelversen die ze hebben gelezen. Er is ook een app die Israëli's helpt te herinneren welk hoofdstuk ze iedere dag moeten lezen en hen te helpen om hun voortgang bij te houden. Ik wilde dit vooral onder uw aandacht brengen terwijl we Sukkot vieren, oftewel het Loofhuttenfeest. En waarom? Omdat in de Torah Mozes het volk gebood om eens in de 7 jaar al de schriften in hun geheel te hebben doorgelezen. Helaas is deze opdracht door veel, zo niet de meeste van mijn collega-Joden, vergeten. Of ze zijn nooit op de hoogte geweest van deze opdracht. Het woord zegt hierover in Deuteronomium 31 vers 10 tot en met 12. En Mozes gebood hen, na verloop van 7 jaar op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding op het Loofhuttenfeest, als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de Heere, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roept het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdelingen die binnen uw poorten is, om te horen en om te leren de Heere, uw God, te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Sommige van mijn favoriete verhalen in de Bijbel gaan over koning Josia, toen hij het volk van Juda bij elkaar riep om samen het woord van de Heer te horen en om het in zijn geheel te lezen. En toen Ezra en de priesters de hele Bijbel voorlazen aan het volk van Israël na hun terugkeer uit de Babylonische en Persische gevangenschap. Enkele jaren geleden organiseerden we een zogenaamde Epicenter-conferentie met het thema De kracht van het woord. Een aantal sprekers onderwees over de grotendeels vergeten geschiedenis van de Joodse leiders en roepen het volk op om terug te keren naar de schrift. Ik ben dankbaar dat Netanyahu en Rivlin en andere Israëlische leiders onze mensen oproepen om de Bijbel van kaft tot kaft te lezen. Wil je met me meebidden dat er steeds meer Joden en heidenen aan deze oproep gehoor geven? Hartelijk dank vanuit Israël. Het Sanhedrin vraagt Poetin en Trump om de derde tempel in Jeruzalem te bouwen. Opmerkelijk bericht. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van de koningen zal ik ontgorden om deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden. Al dus Jesaja 45 vers 1. Het Sanhedrin, een oprichting, roept de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse nieuw gekozen president Donald Trump op om de handen ineen te slaan, de krachten te bundelen om hun Bijbelse opdracht uit te voeren door de wederopbouw van de Joodse tempel in Jeruzalem. De woordvoerder van het Sanhedrin, rabbijn Hillel Weiss, nam contact op met Breaking Israel News om te melden dat de verkozen Trump, die heeft beloofd om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, in combinatie met Poetins uitgesproken wens om de tempel te herbouwen, geleid hebben tot de vraag aan een Joodse rechter om deze twee een brief te sturen en hen in de gelegenheid te stellen om in de voetsporen te treden als eigentijdse Koresfiguren, namelijk niet-Joodse koningen die het belang van Israël en de tempel erkennen. Kores, de grote koning van Perzië in de 6e eeuw voor Christus, kondigde in het eerste jaar van zijn regering aan dat hij door God was gevraagd om een decreet uit te vaardigen dat de tempel in Jeruzalem zou worden herbouwd. En de schrift zegt erover het volgende. Zo zegt Kores, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft Hashem, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. En dat vindt u in Ezra 1 vers 2. Kores zond de Joden die onder zijn heerschappij stonden terug naar Israël met een aanzienlijke hoeveelheid geld om de tempel te herbouwen. Het Sanhedrin is van plan om een beroep te doen op de twee wereldleiders om deze oude Bijbelse opdracht op te pakken en het Joodse volk te steunen in hun heilige missie. Rabbijn Weiss legde uit dat de Amerikaanse verkiezingen de eeuwige Joodse droom in een zeer reële mogelijkheid hebben veranderd. We zijn er klaar voor om de tempel te herbouwen. De politieke omstandigheden van nu, waarin de twee belangrijkste nationale leiders in de wereld het Joodse recht op Jeruzalem onderschrijven, als ook hun geestelijke erfgoed, is historisch gezien ongeëvenaard, aldus rabbijn Weiss in gesprek met Breaking Israel News. In de brief van het Sanhedrin staat dat de onverwachte overwinning van Trump was te danken aan zijn steun voor Jeruzalem en herinnert Trump aan zijn campagnebelofte om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem en daarmee officieel erkent dat deze stad de hoofdstad is van Israël. De Jerusalem Embassy Act, die in 1995 in het congres werd aangenomen, heeft de verhuizing van de ambassade centraal gesteld. En elke Amerikaanse president heeft sindsdien zijn veto daarover uitgesproken. Het Sanhedrin roept Trump op om het veto aan te houden nadat hij in functie treedt. Nog even een toelichting op de Jerusalem Embassy Act. Dat veto bekrachtigde dat de ambassade moest worden verplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem en wel op uiterlijk 31 mei 1999. En in deze acte werd ook vastgesteld dat Jeruzalem ongedeeld zou moeten blijven en erkend moest worden als de hoofdstad van Israël. Maar er is geen president geweest die deze acte heeft uitgevoerd met het excuus van nationale veiligheid in zaken het Palestijns-Israëlisch conflict. Dus tot op heden hebben de VS officieel Jeruzalem nog niet erkend als de hoofdstad van Israël. Het Sanhedrin herinnerde in haar brief ook Poetin aan zijn verbinding met de tempel. Tijdens zijn derde officiële reis naar Jeruzalem in 2012 bracht Poetin 's avonds laat een bezoek aan de Kotel. Toen hij arriveerde op de heilige plaats nam de Russische leider enige minuten stilte voor een persoonlijk gebed. Daarna las hij psalmen uit een Russisch-Hebreeuws gebedenboek. Iemand vanuit het Israëlische publiek riep in het Russisch: welkom president Poetin. Poetin liep naar de man toe die hem het belang uitlegde van de tempelberg en de Joodse tempel. Gadrei Garedim, een orthodox-Hebreeuwse nieuwsite, vermeldde dat Poetin antwoordde: dat is nu precies waarom ik hier ben, om te bidden dat de tempel herbouwd zou worden. Na deze opmerkelijke woordenwisseling schreef het Sanhedrin Poetin een brief waarin hij opgeroepen wordt om zijn gebed in vervulling te laten gaan. President Poetin heeft nog niet gereageerd op het verzoek van het Sanhedrin, maar nu de aanstaande Amerikaanse president een potentiële bondgenoot is in het project, is het Sanhedrin van mening dat het nu tijd is voor Poetin om een actieve rol te spelen bij de wederopbouw van de tempel. In aanvulling op het verzoek met betrekking tot de tempel doet het Sanhedrin ook een beroep op Poetin en Trump om de resolutie van de Volkenbond uit 1920, die ook wel bekend is als het Verdrag van San Remo, nieuw leven in te blazen. Deze resolutie maakt in wezen de oprichting van de Joodse staat mogelijk door de afscheiding van het Ottomaanse Rijk. Daarin werd ook de Balfour-verklaring verwerkt die in 1917 door Groot-Brittannië werd opgesteld en uitgevaardigd, waarin officieel erkenning en steun voor de oprichting van Israël werd gegeven. De Amerikaanse president Calvin Coolidge ratificeerde in 1925 de San Remo-overeenkomst, waardoor erkenning van de Joodse staat juridisch verankerd werd in de Amerikaanse wetgeving. Het Sanhedrin benadrukt dat juist nu de nood het hoogst is om de historische Amerikaanse inzet voor de staat Israël te versterken door het opnieuw vaststellen van de Verklaring van Balfour in een tijd waarin de Palestijnse autoriteit met een campagne probeert de wereldgeschiedenis te herschrijven. Rabijn Weiss benadrukt dat het ondersteunen van de Joodse claim op Jeruzalem voordelen oplevert voor Rusland en voor de Verenigde Staten, maar ook aan de rest van de wereld. De leiders van Rusland en Amerika kunnen door de bouw van de tempel, die de bron van vrede is, de volken van de wereld naar wereldvrede leiden, aldus Rabijn Weiss. Dit zal compensatie bieden aan de schandelijke UNESCO-resoluties die de oorzaak zijn van toenemend terreur en geweld. Vorige maand heeft de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, UNESCO, in 2 resoluties enig verband tussen de stad Jeruzalem en het Joodse volk ontkend en aan de islam een religieuze monopolie gegeven op veel heilige plaatsen in het judaïsme. Het volgende bericht komt van Kehila Nieuws. Nieuwe Israëlische technologie innoveert het pasteurisatieproces. Het Koninkrijk van God is gespecialiseerd in het nemen van gewone, doodgewone problemen en situaties om die te veranderen in een kans om Gods heerlijkheid weer te geven, zoals Yeshua deed toen hij water in wijn veranderde omdat er te weinig van was bij een bruiloft in Cana. Dat was overigens zijn eerste wonder. Op diezelfde wijze heeft een Israëlisch bedrijf het in huis om wereldwijd een transformatie in de frisdrankindustrie teweeg te brengen met innovatieve producten. Acceptoray is een Israëlisch bedrijf dat werd geprezen voor het introduceren van nieuwe technologieën in de traditionele frisdrankindustrie. In plaats van met warmte gebruikt het high-tech bedrijf nu een apparaat dat UV-stralen door het drankje stuurt om ze zo te ontdoen van gevaarlijke ziektekiemen. In de afgelopen 200 jaar zijn de meeste drankjes, en echt niet alleen melk, onderworpen aan het achterhaalde proces van pasteurisatie. Louis Pasteur. Pasteurisatie is een proces van het opwarmen van vloeistoffen tot een zodanig hoge temperatuur wordt bereikt, waardoor bacteriën worden gedood en de drank veilig kan worden gebotteld, kan worden gedistribueerd en uiteindelijk ook geconsumeerd. Pasteurisatie is echter duur en doet afbreuk aan de smaak en aan de voedingswaarde van de drank, in tegenstelling tot andere niet bewerkte artikelen zoals verse vruchtensappen. Acceptoray ligt in Ma'alot in het afgelegen en voornamelijk landelijk gebied van Noord-Galilea. De naam van het bedrijf beschrijft de aard van hun product, verwijzend naar aseptisch, dat is vrij van ziektekiemen, en lichtstralen. Concurrenten hebben ook zo'n machine geproduceerd die ongeveer $1,5 miljoen kost, maar die kan alleen maar heldere vloeistoffen zuiveren, zoals water, door het bestralen met UV-licht. De innovatieve waarde van de machine van Acceptoray zit hierin dat het niet alleen water en andere heldere dranken zuivert, maar ook niet doorzichtige dranken en dat zonder opwarming en de kosten van deze machine zijn slechts 1/10 van de prijs van zijn concurrent. Bovendien wordt met deze technologie maar liefst 73% op de kosten van elektriciteit bespaard. In 2015 won Acceptoray de prestigieuze internationale Silicon Valley Clean Tech Open Award in de categorie wereldwijde ideeën. Het bedrijf staat nu op het punt door te breken met zijn allereerste verkoop in Japan. De profeet Ezekiel voorzag in zijn visioen de ommekeer van het volk Israël van een vallei van lang geleden overledenen en door de beenderen die voorzien werden van organen met pezen en vlees. Ezekiel 37. Dit is een profetische metafoor voor het fysieke herstel van Israël dat we vandaag zien met zijn bloeiende IT-sector en industriële groei. Ezekiel zag later dat de adem, het leven, werd toegevoegd aan deze herstelde lichamen, verwijzend naar de geestelijke opwekking van Israël. Een tafereel dat we nu mogen aanschouwen. Paulus schreef over deze geestelijke opstanding dat dit een signaal was van transformatie, een ommekeer voor iedereen die in Yeshua gelooft, zelfs in opstanding uit de dood. Al dus Romeinen 11 vers 15. Wat het einde betekent van deze moeizame en problematische eeuw en de periode inluidt van Yeshua's heerschappij en regering op deze aarde. De alles veranderende kracht die we nu zien in het fysieke Israël zal steeds meer zichtbaar worden in de geestelijke wereld. Als Yeshua water in wijn veranderde, dan is er nu de oproep aan Israël om een licht te zijn voor de volken, net zoals de profeet Jesaja voorspelde over de herboren staat. En hij schrijft: en de heidevolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Jesaja 60 vers 3. En dan is het een nieuwe tijd geworden voor muziek. Tiferet Adonai Lecha Adonai Hanetzach Lecha Haod Vehadar Adonai Blessed are you Adonai God of Israel Gadel ulechazek lakol. Ata Adonai Moshel bakol. Lecha Adonai hamamlacha. Hamamlacha. Baruch ata Adonai Elohe Yisrael. Bracht door donkere stem, Jonathan Settle en Baruch Ata Adonai. Gezegend bent u, Heer. Het einde van de wereld. In het volgende verhaal worden feiten en fictie met elkaar vermengd. Maar dat is dan ook de artistieke vrijheid die Nine de Vries zich veroorlooft in het schrijven van het volgende artikel op Messia Nieuws. Pas toen ze het getik van druppels op het houten dak hoorden, lieten de opgekropte tranen zich niet langer meer tegenhouden. Net als de grijze, zware wolken hun water over de aarde uitgoten, maakten haar ogen haar wangen nat door hun tranen. De twee handen van Noach omlijsten haar gezicht, ruw van het werk. En hij keek haar aan. In zijn ogen las ze haar eigen verdriet. De kinderen die ze voor Sem, Gam en Jafet had gebaard, waren nog buiten. Op social media zie je de laatste dagen voorbij komen dat de tijd waarin we nu leven lijkt op de tijd van Noach. De Bijbel vertelt over Noach's tijd en de eeuwige zag de slechtheid van de mens op aarde, dat hij groot was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Genesis 6. Toch blijft de allergrootste vraag uit het verhaal van Noach: Hoe kan het dat de eeuwige die de toekomst kent, die niet gebonden is aan tijd, spijt krijgt? Hij wist toch al dat de mens de fout zou ingaan toen hij hem schiep? Wat ziet hij als hij nu naar de wereld kijkt? Zou de eeuwige weer spijt voelen? Rashi, een beroemde Joodse rabbijn die leefde in de middeleeuwen, vertelt als commentaar op Genesis 6 vers 7 dit gesprek. Een heiden vroeg aan R. Joshua, ik noem hem voortaan Joshua, de zoon van Korcha, bent u het ermee eens dat de eeuwige, gelooft zij hem, de toekomst kent? Hierop zei Joshua, ja. En er is toch geschreven, en het bedroefde hem in zijn hart. Als de eeuwige dan de toekomst kent, dan had hij de mens nooit de levensadem in moeten blazen, in plaats van later over zijn schepping spijt te voelen. Joshua antwoordde, heeft u ooit een mannelijk kind gekregen? Daarop knikte de heiden. En wat hebt u toen gedaan? Ik was verheugd en deed alles verheugd zijn, antwoordde de heiden. Wist u dan niet dat hij tenslotte zou sterven? De heiden keek hem aan en zei, ja, in tijd van vreugde is er vreugde en denkt men niet aan het verdriet dat later kan komen. In tijd van rouw is er rouw. Zo ook is de handelswijze van de eeuwige, geprezen is zijn naam. Ondanks dat hij wist dat de mensen zouden zondigen en hij hen zou vernietigen, heeft het hem niet weerhouden om hen te scheppen. Terwille van de rechtvaardigen die onder hen zouden opstaan, heeft hij hen geschapen. Zou hij gelijk hebben? Zou de eeuwige ons hebben geschapen om dezelfde reden als wij kinderen krijgen? Voor mij was, zegt Nine, moeder worden een diep verlangen. En ik herken het antwoord van de heiden wel. Als het goed gaat, probeer je daar zoveel mogelijk van te genieten. En als er verdriet is, is er verdriet. Als ik de wereld om me heen zie, maak ik me ook zorgen. Ook al voegt het geen el toe aan mijn lengte. Toch ben ik blij met de tijd die de eeuwige ons geeft. Tijd die de eeuwige aan hen geeft die nog niet geloven. Ik bid niet, Yeshua, komt u alstublieft terug. Tot zover de pennenvruchten van Nine de Vries op Messia Nieuws. Wel grappig die laatste zin. Ik bid niet, Yeshua, komt u alstublieft terug. Dat doe ik dan weer wel, vanuit enerzijds het onmiskenbare verlangen om hem te ontmoeten en anderzijds vanuit het besef dat hij pas terugkeert als alle profetieën zijn vervuld. De verharding of bedekking over Israël weggenomen zal zijn, lees daarover in Zacharia hoofdstuk 12 tot en met 14, omdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En daarover kunt u dan weer lezen in Romeinen 11 vers 25 en in Lucas 21 vers 24. Maar wat dit precies betekent en wanneer dit zal zijn, ik heb geen idee, maar mijn God weet het. En dan is het goed. Winschoten eert Joods verleden. Bij graafwerkzaamheden in Winschoten kwamen grondwerkers vorige week onverwachts stoffelijke resten tegen. De werkzaamheden werden onmiddellijk stilgelegd en een archeoloog werd ingeschakeld. Al gauw bleek dat het om Joodse graven moest gaan. De Joodse gemeenschap in Winschoten was verhoudingsgewijs de grootste van Nederland na Amsterdam. Ruim 500 Joden woonden voor de Tweede Wereldoorlog in de Groningse plaats. Na de oorlog bleken slechts 20 Joden uit Winschoten de Holocaust te hebben overleefd en het Joodse leven in de stad stierf uit. Tot 1828 werden Joden uit Winschoten na hun overlijden begraven op de begraafplaats die binnen de stadsgrenzen lag. Vanuit hygiëneoverwegingen werd in dat jaar een nieuwe begraafplaats geopend buiten de stad. De oude begraafplaats werd in 1968 geruimd voor de bouw van de parkeergarage. Men ging er dus vanuit dat er geen stoffelijke resten van de oude begraafplaats meer aanwezig konden zijn. De gemeente Winschoten is momenteel bezig met de verbetering van de oude binnenstad. Hierbij werden de stoffelijke resten van 11 mensen aangetroffen. Ooit moet er een vergissing zijn gemaakt bij het intekenen van het kadaster, waardoor een deel van de oude Joodse begraafplaats nooit is geruimd. Opperrabijn Jacobs werd daarom naar de fonds door de gemeente Winschoten benaderd over deze kwestie. Hij reisde met Leo Schmolen, archeoloog voor het interprovinciaal opperrabbinaat en het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap, naar Winschoten af om overleg te plegen over hoe hier verder mee om te gaan en om de gevonden stoffelijke resten te herbegraven. Opperrabijn Jacobs zei, in de plannen voor de vernieuwing van de oude binnenstad worden de contouren van de oude Joodse begraafplaats afgezet en er komt een monument. De gevonden stoffelijke resten worden een stukje verplaatst om de werkzaamheden ruimte te geven en herbegraven. Mogelijke verdere stoffelijke resten van de oude Joodse begraafplaats blijven onaangeroerd liggen. Ik vind het heel positief hoe de gemeente hiermee is omgegaan. Het had veel makkelijker en goedkoper geweest als de gemeente had gezegd, graaf maar verder. Iedereen meende tenslotte dat de Joodse begraafplaats al was geruimd. De gemeente Winschoten, waar Joden van oudsher welkom waren, heeft zijn geschiedenis eer aan gedaan door met zoveel respect voor de Joodse gemeenschap met deze stoffelijke resten om te gaan. Nou, dit artikel heb ik even geleend van Christen voor Israël. En misschien had u het al gelezen, maar ik vond het wel heel erg mooi, omdat ik met het lezen van dit artikel weer herinneringen kreeg aan de Joodse begraafplaats in Farmsum. En dat ligt dan ook weer wat noordelijker van Winschoten in de buurt van Delfzijl. En een paar jaar geleden zijn mijn vrouw en ik daar geweest om samen met Stichting Boete en Verzoening daar graven op te knappen. Er was van alles te doen, zoals het rechtzetten van grafstenen, het repareren van gebroken grafstenen, snoeien van bomen en struiken, vervaagde teksten op grafstenen weer mooi zwart maken met een kwastje of door middel van tamponeren. En dan de vreugde van het samen zijn, het samen optrekken, samen sterk zijn in het dienen van Gods volk. Zo hebben we dat ervaren. Wie Israël zegent, zal gezegend worden. Een belofte van God. Misschien is er straks een moment om te kijken op de website van Boete en Verzoening waar u volgend jaar zou kunnen meehelpen. Het komt er natuurlijk niet aan om in het programma ook aandacht te vestigen op de verkiezing van Donald Trump als de nieuwe Amerikaanse president. En daarover zijn verschillende dingen die in deze uitzending worden behandeld. De Islamitische Republiek vreest de grote verliezer te zijn door de overwinning van Donald Trump. Dat kan ik me voorstellen. Iran vreest dat het wel eens de grote verliezer zou kunnen zijn van de verrassende overwinning van Donald Trump op Hillary Clinton bij de presidentsverkiezingen van vorige week dinsdag, aldus een expert van de Islamitische Republiek aan The Allgemeiner afgelopen donderdag. Ik denk dat de reacties die we uit Iran hebben gezien, namelijk het aandringen bij Trump om de nucleaire deal te behouden, vergezeld van de waarschuwing dat hij die niet terug kan draaien, blijkt dat zij zich zorgen maken over het feit dat het huidige beleid van de VS, dat momenteel erg gunstig is voor Iran, in het tijdsbestek van een paar maanden vrij snel substantieel kan veranderen, aldus Elon Berman van de in Washington DC gevestigde conservatieve Amerikaanse denktank de Raad van Buitenlandse Politiek. Vooruitkijkend naar wat het Iran-beleid zou kunnen zijn van Trump, merkte Berman op: je moet erachter zien te komen wat er gaat veranderen en wat er niet gaat veranderen. Wat helaas niet gaat veranderen is de nucleaire deal zelf, want hoewel Trump veel gesproken heeft over nieuwe onderhandelingen of over het ongedaan maken van de deal, de realiteit is dat het leeuwendeel van de voordelen in deze overeenkomst al aan Iran zijn toegekend. Ook is de deal multilateraal, dus zelfs al stapt de VS eruit, betekent dat nog niet dat de partners in de P5+1 constellatie dat ook zullen doen. Dus als de deal voor een bepaalde tijd deel van ons gaat worden, vervolgt Berman, dan moeten we serieus gaan nadenken over wat daarna komt. En wat daarna komt is hopelijk een strategie die weerstand biedt tegen een opkomend Iran in de regio. Daar zullen militaire middelen voor nodig zijn en ook politieke wil voor nodig zijn. En eerlijk gezegd een meer toekomstgerichte houding op het reageren op Iraanse elementen als Hezbollah. Voordat Trump tot een Iran-beleid komt met zijn adviseur, zal eerst bepaald moeten worden wat de VS eigenlijk wil bereiken in de regio. Is het omsluiten? Is het insluiten? Is het afschrikking? En is er wel ruimte voor een onbekende factor in deze vergelijking? De invloed en houding van Rusland. De Iraniërs lopen nogal te hopen in hun relatie met de Russen in Syrië. En ik denk dat het wel duidelijk is dat Trump de spanningen met Moskou niet uit de hand wil laten lopen. Hoe dat gaat uitwerken, of het zorgt voor een terugtrekking uit Syrië en hoe zich dat vertaalt naar hoe Trump Iran zal behandelen, valt nog te bezien. Maar het is zeker niet iets dat van tafel is. Pouya Dayanim, de voorzitter van het in Californië gevestigde Iraanse Joodse Openbare Zakencomité, vertelt The Allgemeiner afgelopen donderdag: op basis van wat er in de Iraanse media is gepubliceerd, lijkt het regime bang te zijn dat de nieuwe regering van Trump kritisch gaat toezien op de uitvoering van de nucleaire deal en dat er nauwelijks speelruimte zal zijn voor vrije interpretatie. En ze zijn ook bezorgd dat sommige van de economische voordelen die zij hopen te realiseren, dat ze gebaat zouden zijn bij het doen van een deal, nu geen vruchten zullen afwerpen. Bijvoorbeeld dat de nieuwe regering van Trump niet zal instemmen met de verkoop van vliegtuigen van Boeing aan Iran. Dayanim vervolgt: Ik begrijp dat de nieuw verkozen president een zakenman is en een pragmaticus die ervoor wil zorgen dat de VS verder kijkt dan het binnenlandse zaken doen. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat de Iraanse dreiging voor de Amerikaanse belangen en de bondgenoten in het Midden-Oosten worden beheerst en dat Iran haar avonturen in haar buurlanden beëindigt. En de VS moet verder gaan met het ondersteunen van de pro-democratische beweging in Iran. En de aandacht meer gaan vestigen op de schendingen van de mensenrechten die elke dag plaatsvinden in Iran en daarover niet zwijgen. In een voorverkiezingsinterview met The Allgemeiner van vorige week zei David Friedman, de belangrijkste adviseur van Trump, dat de regering van Trump opnieuw aansluiting zou zoeken met de wereldmachten om op die manier een vuist te maken tegen Iran. Een nucleair Iran in 9 jaar is onaanvaardbaar. 9 jaar klinkt misschien als een lange periode, maar in een zucht is het voorbij. Het kamp van Trump keert terug naar de beloften om de ambassade te verhuizen naar Jeruzalem en om de Iran-deal te ontbinden. Wanneer een man de heren een gelofte doet of een eed zweert om een verplichting op zich te nemen, dan mag hij zijn woord niet schenden. Overeenkomstig alles wat uit zijn mond komt, moet hij doen. En zo staat er geschreven in Numeri 30 vers 2. En dan vanuit de herziene statenvertaling. Een topadviseur van het buitenlands beleid van de nieuw gekozen president Donald Trump heeft donderdag aangegeven dat een deel van de beloofde harde lijn van de controversiële kandidaat die hij presenteerde tijdens zijn presidentiële campagne opnieuw zal worden beoordeeld op het moment van uitvoering. Met inbegrip van zijn beloften om onmiddellijk de Amerikaanse Israëlische ambassade naar Jeruzalem over te brengen en om de Iraanse nucleaire deal te ontmantelen. Trump had gezworen dat als hij gekozen zou worden, hij 100% zeker de ambassade zou weghalen uit Tel Aviv. Een belangrijke politieke daad die uiteindelijk zou leiden tot de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Iets wat tot nu toe geweigerd is uit zogenaamde angst voor de woede van de Palestijnen die de stad ook als hun eigendom opeisen. Trump hield zich aan zijn belofte tijdens de campagne omdat hij het onlangs herhaalde na 2 omstreden UNESCO-resoluties waarmee vorige maand werd geprobeerd om elke Joodse band met Jeruzalem en de Tempelberg te ontkennen. En hij zegt, ik heb al diverse keren gezegd dat in de regering van Trump de Verenigde Staten Jeruzalem als de enige hoofdstad van Israël zullen erkennen, schreef hij in een bericht op Facebook. Echter, Walid Fares, een beleidsmedewerker van Trump, bleek de voorwaarden te wijzigen tijdens een BBC-interview van afgelopen donderdag door te zeggen dat de regering van Trump de ambassade alleen naar Jeruzalem zou verhuizen als daar consensus over is. Hij zei niet toegelicht van wie hij consensus verwachtte of wat de inhoudelijke voorwaarden voor deze consensus zouden moeten zijn. Meerdere presidenten van de Verenigde Staten hebben toegezegd dat te doen. En hij zei ook dat hij dat zal doen, maar alleen als daar consensus over is, zei Fares. Mocht Trump er niet in slagen om de ambassade te verhuizen of Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël te verklaren, dan zal hij plaatsnemen in een lange rij van voorgangers die de belofte wel maakten in hun campagne, maar ook niet ten uitvoer brachten nadat ze waren geïsoleerd, omdat ze de voorkeur gaven aan het langdurige VS-beleid om maar niet de hoofdstad te erkennen totdat de vredesonderhandelingen definitief zouden zijn afgerond. Immers, de Palestijnen claimen de stad ook als hun hoofdstad. Aan de andere kant, als hij zich niet aan de belofte zou houden, zal het teleurstellend zijn voor veel Israëli's die Trump zien als de voorbode van een nieuw tijdperk in de relatie tussen de VS en Israël. Fares heeft ook aangegeven dat Trump zich inzet voor de ontbinding van de P+5 Iraanse nucleaire deal. Een triomf voor de regering van Obama die Trump hekelde tijdens zijn campagne, maar die overigens ook niet keihard is. Verscheuren is misschien te sterk uitgedrukt, maar hij gaat die overeenkomst opnieuw beschouwen, want dat is al eerder voorgekomen in internationale contexten en wellicht volgt er een wijziging, zei Fares. Trump noemde de overeenkomst met Iran de slechtste deal die ooit uitonderhandeld is en beloofde om hem te verscheuren als hij de verkiezingen zou winnen. Nu heeft echter zijn team zich een iets voorzichtigere houding aangemeten. Hij zal de overeenkomst beschouwen, herzien en opsturen naar het congres met de vraag aan de Iraniërs om een paar zaken te herstellen of een paar zaken te veranderen en er zal verder geen discussie over zijn, zei Fares. Wat hij ook gaat doen, het zal niet aan zijn aandacht ontglippen, benadrukte Fares. Het gaat om een pittige discussie naar de overeenkomst zoals die er nu uitziet, namelijk $750 miljard overboeken naar het Iraanse regime zonder daarvoor veel terug te krijgen dan wat toenemende invloed in 4 landen, zal door de regering van Trump niet zonder meer worden aanvaard. Hoewel zijn kiezers misschien teleurgesteld zullen zijn, zullen anderen op het internationale speelveld een zucht van verlichting slaken bij het horen van dit nieuws. Immers, de deal werd veroordeeld door zowel binnenlandse als buitenlandse mogelijkheden, omdat er een kans bestaat dat Iran opstaat en machtiger wordt in de plaats van de beoogde beperkingen om een nucleaire mogelijkheid te worden. De ontbinding van de deal zal volgens deskundigen waarschijnlijk leiden tot spanning in de Amerikaanse betrekkingen met haar onderhandelingspartners Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en de Europese Unie. En tegelijk ook leiden tot afstand nemen van het Iraanse regime en de woede daarvan op de hals halen. Prachtige muziek van Elisheva Shomron voor the sake of Zion. Een wet van gisteravond, oftewel vers van de pers. Dan heb ik het weliswaar over zondagavond. Ministers stemmen niet in, helaas, met de Muezzinwet. En ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken, maar u zult gaandeweg het artikel wel begrijpen waar het om gaat. Ministerieel Comité voor Wetgeving verbiedt het gebruik van luidsprekers door gebedshuizen. Het ministerieel comité voor wetgeving heeft zondagavond zijn goedkeuring gegeven aan de Muezzinwet. Die was ingediend door Knessetlid Moti Yogev van het Joodse Huis, waarin geluidsbeperkingen van de Muezzin worden opgelegd, waarmee de gebedsleider 5 keer per dag de volgelingen oproept voor gebed en de rust van de burgers in het land verstoren. Oproepen die plaatsvinden vanaf moskeeën in de directe omgeving hebben de laatste tijd geleid tot grote geluidsoverlast vanwege het gebruik van elektronische luidsprekersystemen die op vol volume blazen vanaf de minaretten van de moskee. Het wetsvoorstel verbiedt het gebruik van een omroepinstallatie om gelovigen tot gebed op te roepen of om religieuze of nationale boodschappen over te brengen. Knessetlid Yogev benadrukte na de stemming: "We zijn niet van plan om de vrijheid van godsdienst te schenden, maar om te voorkomen dat burgers in hun nachtrust worden beperkt door de oproep van muezzin." Er bevinden zich ook vermoeide studenten in de schoolbank van de Arabische sector. Automobilisten zijn vermoeid tijdens het autorijden en baby's worden wakker door het lawaai van de muezzin, ondanks dat door de ouders ter bescherming in hun huis een dubbel glas is gemonteerd. Eerder die dag zei premier Benjamin Netanyahu dat hij het muezzin-wetsvoorstel zou steunen, waarvan sommigen zeiden dat dit onnodig tot verdeeldheid zou kunnen leiden. Ik kan de keren niet tellen, het zijn er te veel, dat burgers uit alle lagen van de Israëlische maatschappij en van alle religies bij me zijn gekomen met klachten over het lawaai en het lijden dat veroorzaakt wordt door het overdadige geluid van de omroepinstallaties van de gebedshuizen Netanyahu aan het begin van de kabinetsvergadering. Terwijl het wetsontwerp geldt voor alle gebedshuizen, wordt het gezien als één die specifiek gericht is op moskeeën, omdat synagogen geen omroepinstallaties hebben. Op zaterdagavond hielden inwoners van Jeruzalem een demonstratie voor het huis van Aryeh Deri van de Sjaspartij in Jeruzalem, die minister van Binnenlandse Zaken is, en bootsten het lawaai van de muezzin na om zo Deri te overtuigen dat hij moest instemmen met de muezzinwet. Aryeh King, raadslid van Jeruzalem, die bij het protest aanwezig was, zei tegen Arut Sheva: mensen in Jeruzalem worden al om 4 uur in de vroege ochtend wakker en soms rond middernacht van het lawaai van de omroep tot gebed die afkomstig is uit de luidsprekers van de moskeeën. Stel je voor als je in Los Angeles woont, of in Colom, of in Den Haag, of in Amsterdam, of in Brussel, en in New York, dat je speakers die misschien op 50 of 150 meter van je huis staan beginnen te schallen waardoor jij en je kinderen wakker worden. Of als je een baby hebt die eindelijk in slaap viel en plotseling om 11:30 s'avonds wakker wordt gemaakt, tegelijk met de rest van het gezin. En de baby kan niet meer slapen, voegde King eraan toe. Helaas, zei hij, heeft de Sjaspartij, inclusief minister Aryeh Deri, niet positief gereageerd om deze wet te laten passeren. King zei dat de protesten zouden aanhouden als Deri blijft weigeren om het wetsvoorstel te steunen. Als de Sjaspartij niet wakker wordt voor het probleem, terwijl we er met ze over praten, dan zullen wij ervoor zorgen dat de oproep van de muezzin hun elke avond en elke ochtend wakker maakt. En het laatste bericht komt van de website van UN Watch. En dat is een organisatie die toezicht houdt op de ongeregeldheden binnen de Verenigde Naties. En het volgende bericht is daarom ook van belang. Het is van 8 november, Genève. De algemene vergadering van de VN heeft 10 resoluties aangenomen die Israël nog verder apart stellen. En slechts 4 die naar verwachting later deze week worden goedgekeurd en gelden voor de rest van de wereld. Waarvan 1 met betrekking tot Syrië, tot Iran, tot Noord-Korea en de Krim. De besluiten werden vandaag in hun eerste lezing aangenomen voor het tweede en het vierde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Alle 193 VN-lidstaten nemen deel aan de behandeling in de commissie en stemmen bijna altijd hetzelfde als wanneer de finale teksten op de Algemene Vergadering in december worden behandeld. Over de verlenging van het mandaat van een speciale commissie om onderzoek te doen naar Israëlische praktijken is een van de 10 resoluties die vandaag passeerden. De stemming was 86 voor, 71 onthoudingen en 7 tegen. Met de VS, Canada en Australië die zich achter Israël scharen en verder gesteund door de Marshall-eilanden en ook Palau en Micronesië. Die laatste 2 eilanden liggen links en rechts boven Papua-Nieuw-Guinea. De onthoudingen kwamen uit de EU-landen. Hoe verwonderlijk, evenals een aantal uit Afrika en Latijns-Amerika, waaronder Argentinië, Mexico en Costa Rica. De aanval van de VN op Israël vandaag met een stortvloed van eenzijdige resoluties is surrealistisch, zegt Hillel Neuer, directeur van UN Watch, een organisatie die als NGO is gevestigd in Genève. Terwijl de Syrische president Bashar al-Assad voorbereidingen treft voor de laatste massamoord op zijn eigen volk in Aleppo, heeft de VN een resolutie aangenomen, opgesteld en mede gesteund door Syrië, die Israël ten onrechte veroordeelt voor repressieve maatregelen tegen Syrische burgers op de Golanhoogte. Het is bizar, zegt Neuer. Hoewel er tijdens deze vergadering in totaal 20 resoluties tegen Israël zijn, is geen enkele resolutie van de Algemene Vergadering van de VN vandaag gepland tegen grove mensenrechten schenders, zoals Saoedi-Arabië, Turkije, Venezuela, China of Cuba. In een tijd waarin de Palestijnse president Mahmoud Abbas en zijn door de staat gecontroleerde media aanzetten tot voortdurende steekpartijen en het schieten op Israëli's, is de reactie van de VN om in een reflex Israël te veroordelen in 10 verschillende resoluties, elk van die eenzijdig, en in niet één van die wordt gesproken over de Palestijnse misstanden. De resolutie die jaarlijks door Syrië wordt ingediend veroordeelt Israël voor de bezetting van de Golanhoogvlakte en verzoekt Israël het land over te dragen aan het Syrische volk. Het is verbazingwekkend, zegt Neuer, dat in een tijd waarin het Syrische regime bezig is met het ombrengen van zijn eigen volk met de honderdduizenden tegelijk, de VN tegelijk het volk oproept om zich te onderwerpen aan Assad. De timing van de tekst van vandaag is wars van elk moreel en volslagen absurd. De resoluties van vandaag lijken voort te komen uit de zorg over de Palestijnen, maar de VN is zich kennelijk niet bewust dat tientallen Palestijnen in de afgelopen maanden zijn afgeslacht, verminkt en verdreven door de troepen van Assad en dat er sinds 2011 meer dan 3000 slachtoffers zijn te betreuren. De klucht van vandaag bij de algemene vergadering onderstreept één simpel feit. De niet nadenkende meerderheid van de VN heeft geen belangstelling om de Palestijnen echt te helpen. Nog bij het belang in het beschermen van mensenrechten, ongeacht wie. Het doel van deze rituelen, die eenzijdige veroordelingen, hebben slechts tot doel om Israël als zondebok te gebruiken, aldus Neuer. Buitensporige aanvallen van de VN tegen de Joodse staat ondermijnen de institutionele geloofwaardigheid van wat wordt verondersteld een onpartijdig internationaal orgaan te zijn. Politisering en selectiviteit schaden de missie van de VN en hollen het VN-handvast uit, die belofte doet van gelijke behandeling voor alle naties, groot en klein, voert de Neuer er als laatste aan toe. En op de website van UN Watch kunt u een petitie tekenen die gestuurd wordt aan de leiders van de VN om hier tegen te ageren. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering van Frontline Israël. Ik hoop dat u van genoten heeft, dat onderwerpen juist waren. Ik wens u voor nu Godzegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Are weary. Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Onderzoekers van de Universiteit Leiden gaan proberen vast te stellen of landbouwbestrijdingsmiddelen zo schadelijk zijn voor het milieu als nu wordt gedacht. Bioloog Hendrik Barmentloos zegt dat er tot nu toe alleen laboratoriumonderzoek is gedaan naar de gebruikte middelen. En dat geeft